دے دیجئے, اور آپ بہت زیادہ یہ کہ انکار کر دیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے نکل گیا منہ سے تو اب کیا کروں, نہیں دیتا. اب وہ کچھ کر نہیں سکتا. لیکن میرے آقا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت دیکھی ہے کہ جتنا آپ نے پیش کیا کہ میں یہ یہ چیزیں پیش کروں, اس سے بڑھ کر دیا, پھر اس سے بڑھ کر دیا, اور اتنا دیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان سے کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکے گا. کیا اس میں ہمارے وہ حضرات جو دین کے نام پر خرچ کرنے کا ذہن رکھتے ہیں, اول تو جو رکھتے نہیں ان کو رکھنا چاہیے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ خود بہت زیادہ دین کی راہ میں خرچ کر, اپنے لیے اتنا رکھنے کا ان کا ذہن نہیں تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سخاوت مشہور ہے, اور 1400 بڑا سے زیادہ عرصہ گزر گیا, اتنی سخاوت مشہور ہے, اتنی سخاوت, یہ بھی میرے آقا کا صدقہ نصیب ہوا. یہ صحابہ کرام کی جو خصوصیات بیان کی جاتی ہیں یہ سب میرے آقا کا صدقہ نصیب ہوا ہے کہ سب سے بڑھ کر سخی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت سے بڑھ کر آپ جواد ہیں, آپ کے جود و سخا مشہور ہے. یہاں تک کہ ایک شخص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ مجھے کچھ عطا کیجئے, وہ مال جمع ہوا تھا, آپ نے تقسیم فرما دیا, ختم ہو گیا سب کچھ. پھر وہ بعد میں حاضر, آپ نے فرمایا جو کچھ تھا میں ختم کر چکا, سب بانٹ دیا. وہ جانے لگا تو آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے بازار جاؤ اور تمہیں جو ضرورت ہے میرے نام سے لے لو, میں ادا کر دوں گا. اب یہ مثال کہاں سے لائیں گے کہ بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. ایک بار دیتے اتنا دیتے کہ جھولیاں بھر دیتے, وادیوں کی وادیاں بھر دیتے. ایک کو اتنی بکریاں دی کہ اس کی دو وادیاں بھر گئی, اور جا کر اپنے قبیلے کہنے لگا لوگو جلدی کرو اسلام قبول کرو, کہ یہ اتنا دیتے ہیں کہ بعد میں مانگنے کی حاجت نہیں رہتی. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ادائے سخاوت تھی, کہ جود و سخا تھا, اس کا بہت بڑا حصہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا. اور آپ نے اتنی سخاوت کی اسلام کے نام پر, اتنی سخاوت کی, خود اپنا لباس سادہ, اتنا سادہ لباس, موقع ملا تو میں روایت بیان کروں گا, خود ان کی غذا سادی, اتنا سادہ لیکن بانٹتے تھے اللہ کی راہ میں, خرچ کرتے تھے اللہ کی راہ میں. آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہم دن منا رہے ہیں, ان کا جو ذکر کر رہے ہیں اور ان کی سیرت کے پہلو پر ہم غور کر رہے ہیں, اس میں بہت اہم پہلو ہے سخاوت. پھر اس سخاوت میں کہیں احسان جتانا نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. سورہ بقرہ کی اگر وہ حافظ صاحب کو آیت یاد ہو کہ اپنے صدقات باطل نہ کرو, وہ احسان جتا کر اور تکلیفیں دے کر, یہ پہلے آیت سن لیجئے. کیونکہ یہ جو ہے نا دینا, دینے کے بعد آدمی جتائے نہیں, احسان نہ جتائے, اپنی مطلب وہ مہربانی نہ جتائے کہ میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا, پھر تکلیف نہ دے. کیونکہ ایسی تکلیف ایسے احسان جتانے سے اچھا ہے کہ آپ دے ہی نہیں نا, جب دینا واجب ہی نہیں ہے. واجب ہے ایک الگ چیز ہے, فرض ایک واجب ہے, زکات ہم دے دیتے ہیں, فرض ہے واجب ہم نے دے دی, مستحق وہ بھی دے دی, دینی ہے. وہ بھی جس کو دی اس کو یہ نہیں کہ میں نے زکات دی, تو زکات دی تو آپ پر اسلام نے فرض و واجب کیا, آپ کو اسلام زکات واجب تھی, آپ نے دے دی, اپنا میل نکال کے دے دیا آپ نے, وہ تو نہیں دیتے تو گناہگار ہوتے تھے. بلکہ اس میں غور کیا جائے تو اگر فقیر نہ دے تو زکات کیسے ادا کرے, کیسے ادا کرے. بلکہ ایک وقت آیا ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, یہ وقت آیا ہے کہ زکات جمع کرنے کے بعد مستحق کو ڈھونڈا جاتا تھا, لیکن ایسا کوئی مسلمان مستحق تھا نہیں جسے زکات دی جا سکے. یہ کہتے امن, اسے کہتے ہیں امن, اینڈ دیٹ از کو سسٹم. ایسی تقسیم تھی, ایسا نظام خلافت تھا, ایسا نظام امارت تھا کہ مسلمانوں کو غنی کر دیا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ان کو فاروق ثانی کہا جاتا ہے, اور بعض مورخین نے خلفائے راشدین میں ان کو بھی شمار کیا ہے. ان کی خلافت ایسی تھی, اور یہ بشارت ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ میرا ایک بیٹا اس زمین کو عدل سے بھر دے گا, اور اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدت ہے. الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو دینی ہے زکات, زکات جو ہم پر فرض ہے, زکات جو ہم پر واجب ہے, وہ تو ہمیں دینی ہے. بات یہ ہے کہ جو ہم نفلی صدقہ دیتے ہیں, مثال کے طور پر آپ نے مسجد بنائی, آپ نے مدرسہ بنایا, آپ نے کسی کی شادی کروا دی, آپ نے مسجد میں کارپیٹ بچھوا دیا یا مسجد میں دریاں بچھوا دی, مسجد میں پنکھے لگوا دیے, طلباء جامعہ کے جو طلباء ہوتے ہیں جو درس نظامی پڑھتے ہیں ان کے لیے کوئی آپ نے ترکیب بنا دی, کسی مدرسے کا نظام آپ نے سنبھال لیا, کوئی ہاسپٹل میں کسی کا علاج وغیرہ کروا دیا, ادویات وغیرہ میں آپ نے کیا, راشن وغیرہ میں کیا, میں آپ سے پوچھتا ہوں آخر یہ خیال کیوں ہے کہ اس ادارے کو یا اس شخصیت کو ہم اپنا احسان جتا دیں؟ کیوں اس ادارے کو احسان دیتا نہ کیسا؟ آپ کی سمجھ میں آیا یہاں میں دے دوں مجھے ثواب ملے گا, آپ دے دے ختم کریں, اپنا ثواب کھڑا کرے, کسی کو بتانے کی کیا حاجت ہے؟ پھر دیتے وہ فوٹو کھچوانے کی کیا حاجت ہے کہ پتہ چلے ماں بدولت سکھی ہیں؟ اب یہ نہیں پتا کہ یہ واقعی آپ ہی کا مال تھا کہ کسی چار سیٹھوں نے دیا تھا کہ جا کے میرا مال تقسیم کر دو, اور دنیا کو یہی شو ہو رہا ہے کہ یہ میں خود سخاوت کر رہا ہوں جبکہ مال میرا نہیں ہے, تو پیچھے چار سیٹھوں کا ہے جنہوں نے میرے کو وکیل کیا تھا کہ جا کے میرا مال تقسیم کر دو, وہ تو سیٹھ کا مال بھی گیا, ہو سکتا ہے سیٹھ کو تو ثواب کھڑا ہو جائے لیکن یہ دینے والا خالی خالی مشقت اٹھائے, اور اللہ نہ کہے اگر ریاکاری کر رہا ہے تو پھر تو گناہگار ہوگا نا, ریاکاری کر رہا ہے دکھاوا کر رہا ہے پھر تو گناہگار ہوگا. اور اسی طرح اس کو جتانا جس کی شادی, جس کی بیٹی کی شادی کروا دی, اگر اس کے ساتھ جو آپ ایکسپیکٹ کرتے تھے سلوک کا بد ہوتا ہی ہے کہ بندہ جب کسی کے لیے کوئی خرچ کرتا ہے تو ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک اچھا ویل ایٹیٹیوڈ کرے گا, ویل بیہیو کرے گا, اچھا برتاؤ میرے ساتھ اختیار کرے گا. اگر وہ ایسا نہیں کر پاتا کوئی بھی وجہ ہوتی ہے تو پھر ہم جتاتے ہیں بھول گیا, اے بھول گیا, ابے غریب تیری لڑکی کی شادی کروائی تھی میں نے, میرے احسان کو بھول گیا, اب یہ احسان جتانا تھا تو آپ کی مہربانی ہوتی کہ آپ اس کی بیٹی کی شادی نہ کروا دیں. احسان جتانا, ایزا دینا, تکلیف دینا, میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ کسی نے اگر احسان کیا ہے تو اس کے ساتھ احسان فراموشی کی جائے, یہ نہیں کہنے کا مقصد کہ احسان فراموشی کی جائے, نہیں, اگر کسی نے احسان کیا ہے تو ہمارا کام ہے کہ اس کے احسان کو مانیں, اس کے ساتھ اچھا انداز رکھیں, اس نے اخلاق کا برتاؤ رکھیں, اگر اس سے کبھی ہماری ضرورت پڑ جائے ہمارے بس میں ہو تو اس کی ضرورت بھی پوری کریں اور اس کو اپنا محسن جانیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے, یہ ایک الگ چیپٹر ہے جس کے اوپر آپ نے احسان کیا اس کی اپنی ذمہ داریاں جدا ہیں. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ جسے صدقہ کیا, جس نے خیرات کی, جس نے دین کی راہ پر خرچ کیا, اللہ کے نام پر خرچ کیا, جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نام پر خرچ کیا, اللہ کی راہ میں خرچ کیا, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے, اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے, نیت دکھاوے کی ہے, مسجد میں ساؤنڈ لگا دیا, مسجد میں دری بچھا دی یا کوئی اور مزید خدمت کر دی, یہ تمنا کیوں ہے کہ ماں بدولت کا نام کچھ نہیں تکتی نہیں لگتی, کچھ نہیں لگتا, کم از کم امام صاحب مؤذن صاحب کچھ دعا کرتے کرتے ہی نام لے لے بھائی کہ فلاں بن فلاں کا اللہ بھلا کرے اس نے جناب دری بچھا دی, یہ بھی نام نہیں تو دعا میں بھی مزہ نہیں آتا, یار یہ تو عجیب لوگ ہیں نام بھی نہیں لیتے. آپ کو نام کی پرواہ تھی یا آپ کو کام کی تھی؟ نام چاہیے تھا, ثواب چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. اگر نیکی کی ہے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے, رواٹ یہاں نہیں چاہیے ہمیں, نتیجہ کی یہاں کوئی توقع نہیں ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید ہے اور وہ اپنے بندوں کو ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ نام آ جائے, پہچان ہو جائے, شہرت ہو جائے, یہ اب یہ کہنا کہ نہیں مجھے ایسی تمنا نہیں ہے تو 112 دفعہ دل پر غور کر لے کہ ایسی تمنا ہماری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی, ایسی خواہش ہماری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. حج کرنے کے بعد اپنے نام کے آگے حاجی پھر کیوں لگاتے ہو بھائی, کیوں لگاتے ہیں حاجی؟ وہ پانچ ٹائم کا نماز ہی پڑھتا ہے تو اپنے نام کے آگے نماز ہی نہیں لگاتا. آپ نے 50 سال میں جا کر ایک بار حج کیا اور آپ نے اپنے نام کے آگے حاجی کیوں لگا دیا پھر؟ اب وہ ہر سال زکات دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نام سے پہلے زکاتی بھی لگائے, جو خیرات دیتا ہے اس کو چاہیے اپنے نام سے پہلے خیراتی بھی لگائے, جو اس طرح کی مطلب کہ صدقہ دیتا تو اپنے نام سے پہلے صدقاتی بھی لگا دے. آپ ایک حج کر کر آئے تو آپ نے اپنے نام کے آگے اتنا بڑا حاجی لگا دیا اور وہ زندگی بھر عبادتیں کرتا رہا, وہ تہجد گزارے تہجد پڑھتا ہے, وہ تو نہیں, اس نے تو نہیں کہا کہ میں تہجدی ہوں, میرے کو مطلب کہ وہ اتنے نفلے پڑھتا ہوں, یہ تو کوئی سی چیز نہیں کرتا, صرف چوٹ کرنے کی لحاظ کرتا ہوں. جو حاجی لکھتا ہے, جو اپنے آپ کو اس طرح نمایاں کرتا ہے, ہم کسی پر پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے کہ یہ ریاکاری کر رہی, یاد رکھیے گا. ہم پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے. یہاں تو میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, میں مووی کے سامنے بیٹھا ہوں, کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میری نیت کیا ہے, میں شہرت چاہتا ہوں, عزت چاہتا ہوں, میں حبے جا کا مارا ہوا ہوں یا میں کیا ہوں, یہ میں ہوں, میری نیت ہے, میرا رب جانتا ہے. آپ کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں, آپ کو ایسا کام کرتے ہیں, آپ کی آپ کا معافی ضمیر کیا ہے, آپ کی نیت کیا ہے, یہ آپ جانتے ہیں. ہم کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھائیں گے, پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے جب تک ایک واضح قرائن موجود نہ ہو. ہم کسی کے پاس بھی بلا اجازت شرعی اور واضح کرنے کے تو بدگمانی نہیں کریں گے کہ یہ ماذا اللہ ریا کاری کر رہا ہے, دکھاوا کر رہا ہے, یہ بے جا کا مارا ہوا, یہ فلاں ہو گیا, ڈھنگ, اس میں دل آزاریاں ہوں گی, غیبتیں ہوں گی, بدگمانی ہوں گی, کتنے گناہ کے دروازے کھلیں گے. اگر وہ کچھ بھی نہیں کر رہا پھر بھی ہم اتنے گناہ کر کے کیوں پھنسے بھائی, وہ کچھ نہیں کر رہا ہم کیوں گناہ کریں. اور ماذا اللہ سما ماذا اللہ اگر بالف اللہ نہ کرے یہ عمل کرنے والا اس آفت میں ہے بھی, ہمیں کہہ دینے سے کیا ثواب مل جائے گا, ہم چپ رہے. تو یہاں تو صرف یہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں, میں کیا کر رہا ہوں, وہ کیا کر رہا ہے یہ نہ سوچے. عموماً یہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کہ جب اس طرح کا بیان کیا جاتا ہے نا یا اس طرح کی کوئی گفتگو پیش کی جاتی ہے تو سننے والا خود کو بھولتا ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے, خود کو بھولتا ہے. وہ فلاں رشتے دار کو یاد کرے گا تو وہ ساتھ بہو کو یاد کرے گا, یہ صحیح بولتا ہے, وہ یوں ہی کرتی ہے, تو وہ بولے ہاں یہ وہی کرتا ہے. وہ دوست بولے گا ارے ایسا بولا وہ, کاش یار وہ سن رہا ہو نا یہ باتیں, اگر وہ سن رہا ہوتا نا مزہ آ جائے گا. ارے بھائی یہ موقع ہے ہی نہیں ہے کہ اس کو پتا چلے نہ اس کو پتا چلے نہ وہ سنتا نہ یہ سنتی اور اس کو پتا چلتا نہ اس کو سمجھ آتی. آپ اپنے اوپر غور کریں کہ میں ایسا ہوں یا نہیں ہوں. ایسی اگر نہیں ہے تو اللہ کرے کہ نہ ہوں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور دعا کرے کہ یا اللہ اس آفت سے بچا. اور اگر ایسے امراض ہیں, یہ جراثیم ہمارے اندر موجود ہیں, اور یوں سمجھیے کہ ایک گویا کہ ایک بہت ہی نارملی قسم کا ایک یوں ایکس رے ہو رہا ہے یا ایک لیبورٹری ٹیسٹ ہو رہا ہے, کوئی تھوڑا بہت یہ مطلب کہ ڈائگنوز کرنے کی کوشش کرے کہ اگر ایسی کوئی بیماری ادھر ادھر چھپی ہوئی ہے تو تھوڑا ڈکلیئر ہو جائے کہ میرا نام نہیں آتا یا میرے ساتھ کوئی ایسا نہیں بھی ہے ہوتا تو میں احسان جتا دیتا ہوں, یہ کر دیتا ہوں یا مجھے موڈ خراب ہو جاتا ہے. ایسی کچھ علامتیں اگر ہم اندر اپنے اندر پاتے ہیں, دیکھیں بیماری اپنی علامتوں سے ظاہر ہو جاتی ہے. بخار آنے سے پہلے تھوڑا بدن ٹوٹتا ہے تو تھرمامیٹر نکالتے ہو گئے بخار ہے یا نہیں ہے, کوئی علامت ہوتی ہیں. بعض اوقات دبی ہوئی ہوتی ہے تو ٹیسٹ ہو جاتا ہے اچانک تو پتا چل جاتا ہے او ٹی بی نکل آئی, او کینسر نکل آیا, او ہیپاٹائٹس سی نکل آیا, یہ سب بعض اوقات اچانک نکل آتے ہیں. یہ سب دنیا کی بیماریاں ہیں, یہ اچانک نکلتی ہے تو جان لے لیتی ہیں بہت زیادہ, لیکن یہ گناہوں کی وہ بیماریاں ہیں اور پھر خصوص ریاکاری, حب جا اور طرح کی کئی بیماریاں ہیں, حسد, بغض, کینہ, غیبت, ایسی بیماریاں ہیں جو اندر اگر پلتی رہے تو یہ جان تو کیا, یہ ایمان لے لیتی ہیں, یہ ایمان کی دشمن ہیں یہ چیزیں. اس لیے ان کی طرف بہت توجہ کرنی ہے. حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ سخاوت کا صدقہ میں نصیب ہو جائے, ان کے اخلاص کا صدقہ نصیب ہو جائے. صدقہ کریں اخلاص کے ساتھ, صدقہ کریں اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے حلال مال سے صدقہ کریں. اللہ پاک ہے, پاک قبول فرماتا ہے. اپنے حلال مال سے, اپنے طیب مال سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی نیت کریں اور جو کہیں وہ دیں, بلکہ دیں, مانگنے کی ضرورت کیوں پڑے. کیا ہم نہیں جانتے کہ مسجد کا معاملہ کیا ہے, مدرسے کا معاملہ کیا ہے, یہ مطلب جیسے ہم لوگ دعوت اسلامی والے ہیں, ہمارا نظام عطیات پر, چندے پر اس طرح چلتا ہو, مدنی چینل یہ آپ کے ڈونیشن سے چلتا ہے, اتنی بڑی تحریک آپ کے ڈونیشن سے چلتی ہے, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں ڈونیشن سے چلتی ہیں. میری اپنی فیلنگ ہونی چاہیے. دیکھیں ہم اگر آپ سے چندہ مانگتے ہیں تو ہم کو, میں اپنے سے گلٹی فیل نہیں کرتا, میں کیوں گلٹی, دین کے کام کے لیے, اسلام کی خدمت کے لیے چندہ مانگنے تو میرے آقا کی سنت ہے. میں اگر اس سنت پر عمل کرتا ہوں تو آپ سنت عثمانی پر عمل کر لیں. آپ دیکھ کر یہ کہہ لیں کہ چلے اس نے یہ سنت پر عمل کیا, میں سید فاروق ہے اپنے صحابہ کرام علیہ وسلم سنت پر عمل کرتا ہوں اور دیں. اور اس طرح یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں دعوت اسلامی کے حوالے سے کہ یار ہم عطیات کرتے ہیں, اس سے ہمارے چینل چلتا ہے, اس سے ہمارے مدنی کام چلتے ہیں, جامعہ چلتے ہیں, مدارس چلتے ہیں اور چل رہے ہیں, مل رہا ہے, لیکن ملتا رہے, بڑھتا رہے. جتنا بڑھتا رہے گا, جتنا بہتر ہوگا, اتنا اور مزید دین کا کام بہتر سے بہتر طریقے سے ہو سکے گا. تو سخاوت عثمانی رضی اللہ تعالی عنہ کا تقاضا ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور خرچ کرنے کے بعد جتائیں نہیں, احسان نہ جتائیں, اذیت نہ دیں. اور سورہ بقرہ میں سورہ بقرہ ہے نا جی, سورہ بقرہ میں اس کا بیان موجود ہے. آئیے سورہ بقرہ کی ان آیت کریمہ کی تلاوت سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب غزوہ تبوک میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جب بے شمار مال پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حق میں اس طرح کی آیت نازل فرمائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. احسان جتلانے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ترجمة كنز الإيمان. ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائی سات بالیں, ہر بال میں سو دانے, اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے, اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں, ان کا نیک یعنی انعام ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم. اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو, اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے. اے ایمان والو, اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور ایزا دے کر. اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کہ اس پر مٹی ہے, اب اس پر زور کا پانی پڑا جس نے اسے نیرا پتھر کر چھوڑا. اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے. سورہ بقرہ میں یہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 263 پر آئیے تو اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا. اچھی بات کہہ دی, درگزر کر دیا, اس خیرات سے بہتر ہے کہ خیرات سے جس کے بعد ستانا ہو. اور سمجھنے والے کے لیے بات ہے, سمجھنے والے کے لیے بات ہے. اچھی بات کر دے, درگزر کر دے. مثال کے طور پر اگر مانگنے آتا ہے تو اسے اچھی بات کر دے, درگزر کر دے. لیکن یہ درگزر کرنا یا اچھی بات کرنا یہ اس سے بہتر تھا. کس سے بہتر تھا؟ جس کے بعد اس خیرا سے بہتر تھا جس کے بعد ستانا تھا. یا دینے کے بعد ستایا جاتا ہے, وہ تکلیف دی جاتی ہے. یہ جو بیچارے غریب یا ضرورت مند ضرورت کے تحت پہ کسی سے مانگتے ہیں نا, ایک تعداد ہے ضرورت کی وجہ سے مانگتی ہے. اسلام کا ایک نظام ہے نفلی صدقات کا. دیکھیں اتنا بیان ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا, قرآن پاک کا. جیسے کل آپ کو عرض کی گئی تھی کہ قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کریں, انفاق فی سبیل اللہ, انفاق فی سبیل اللہ کا اتنا بیان قرآن پاک میں موجود ہے. کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ ترغیب اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی دی ہے. نکلتا بڑی مشکل سے مال. آپ کو چندے کی وہ جھولی آتی ہے مسجد کے اندر, آپ جیب سے پیسے نکال دیں, اب اس میں بھی جو سب سے چھوٹی نوٹ ہوگی وہ چھوٹی نوٹ میں بھی جو سب سے گلی سڑی ہوگی وہ دیں گے. جو کڑک ہوتی ہے نا بالکل نئی نئی آئی ہوتی ہے تیار مال, وہ بھی جھولی میں نہیں ڈالتے. وہ باہر ڈالتے تو نکالتے بھی ہیں, دس کی نوٹ ڈالی تو پانچ نکال لیا. ارے اللہ کی راہ میں خرچ کرو بھائی, اللہ تمہارا بیٹا روتا ہے تو سو دو سو روپے, ہزار دو ہزار, لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہو. اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور آگے کے لیے بھیجو. جو یہاں رہ جائے گا وہ وارثوں کا مال ہے, ہمارا مال وہ جو آگے بھیجا, جو ہمیں آگے ملے گا وہ اصل جمع وہ ہے. ہم تو یہاں جو بینکوں میں جمع کرتے ہیں, یہاں تو خرچ ہو جاتا ہے یا ڈاکو لوٹ کے لے جاتا ہے. وہاں ادھر سیو کرے جا لوٹا جا لوٹنے کا تصور ہی نہیں ہے. اور بہت اللہ نے چاہا تو بہت بڑھ کر ملے گا. اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اپنے بندوں کے لیے بڑھا دے اپنے کرم سے. تو یہ کریں, تو یہ آپ تھوڑا سا غور کریں. غربت کا دور ہے, مفلسی کا دور ہے, پریشانیاں بہت ساری, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, رو رو کر دعائیں کر کر کے بیٹے کی ولادت کی دعائیں مانگی تھی. بیٹا پیدا ہوتا ہے, اولاد آتی ہے, غربت ہوتی ہے, مسکینی ہوتی ہے, وہی ماں باپ اپنی اولاد کا قتل کر دیتے ہیں. تو یہ نہ قتل درست, نہ خودکشی درست, یہ سب کچھ درست نہیں ہے, سب غلط ہے. غربت کی وجہ سے ایسے کئی معاملات ہو رہے ہیں. اگر آپ غور کیجئے, ایک مشورہ عرض کر رہا ہوں, یہ جتنے ہمارے اہل ثروت لوگ ہیں یا جو تھوڑا بہت بھی مال رکھتے ہیں, بلکہ میں کہتا ہوں غریب بھی, غریب سے لے کر امیر تک, ہر شخص نیت کر لے کہ میں کچھ نہ کچھ نفلی صدقات کروں گا, کچھ نہ کچھ نفلی خیرات کروں گا. ہم پہلے بیان ورز کر چکے ہیں کہ مال خرچ کرنے کا تعلق جو ہے نا وہ دولت مندی سے نہیں ہے, وہ دل سے ہے. روایتوں میں بھی یہ مضامین موجود ہیں. سخاوت کا تعلق یہ دل سے ہے. قلب سخی ہونا چاہیے, طبیعت میں سخاوت ہونی چاہیے, بخل نہیں ہونا چاہیے. اب سخاوت ہے تو جس کے پاس لاکھ ہیں تو وہ لاکھوں میں ہزاروں میں خرچ کرتا ہے, اربوں والا کروڑوں میں خرچ کرتا ہے, ٹھیک ہے, کروڑوں والا لاکھوں میں خرچ کرتا ہے, لاکھوں والا ہزاروں میں خرچ کرے گا, ہزاروں والا سینکڑوں میں خرچ کرے گا, سینکڑوں والا سکوں میں تو خرچ کرے. یہ بھی نہیں کر سکتے, اگر دس روپے جیب میں ہے تو کیا ایک روپیہ نہیں دے سکتے اللہ کی راہ میں, ایک روپیہ نہیں دے سکتے. تو غور کیا جائے, ہمارے پاکستان کی آبادی تقریباً 16 کروڑ کے متعلق, تو اس میں کم از کم 10 کروڑ تو ایسے ہوں گے جن کے پاس روزانہ کبھی نہ کبھی پیسے ہوتے ہیں. تو اگر روزانہ اگر یہ ہماری 10 کروڑ کی آبادی بھی ایک ایک روپیہ اپنے عام خرچوں میں سے بچانا شروع کر دے, وہ رائے خدا میں دینے کا ذہن بنا, رشتے داروں کو دیکھیں, ہمارے اپنے خاندان, صلہ رحمی جس کو کہتے ہیں, بھائی کو دے کے, بہن کو دے کے, والدین کو دے کے, اولاد امیر ہے, ماں باپ غریب ہو گئے. علمان والا فیس ایسا دور ہے, اولاد امیر ہے, جی ہاں, گھر میں موج لگی ہوئی ہے, بچوں کے لیے طرح طرح کی چیزیں آ رہی ہیں, اور ماں باپ روٹی کو ترس رہے ہیں, بلکہ ماں باپ کے لیے گھر تک نہیں ہے, ماں باپ اٹھا کر اول ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں. پھر بہت زیادہ یہ پھر اٹھتے ہیں اور کیا چلو یار ماں باپ کو داخل کروا دیا کہ پھر خرچ کرتے ہیں. یہ اللہ علم, آپ اختلاف کر سکتے ہیں مجھ سے, لیکن بہتر سمجھ بھی آتا ہے کہ ماں باپ کو اگر ہماری ضرورت ہے تو ہم اپنے ماں باپ کے پاس ہونے چاہیے. اگر میں غلط ہوں تو میں غلط ہوں, آپ غلط ہیں تو آپ غلط ہیں, ہمیں درست ہونا چاہیے. ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے, اور اللہ میں توفیق دے تو ہمارے ہوتے ہیں, ماں باپ کو تنگی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ماں باپ نے ہماری کمسنی میں اپنی طور پر پوری کوشش کی ہمیں تنگی نہ ہو. ہم نے پانی مانگا, ہمارے ماں باپ نے ہم کو دودھ پلایا ہے. ہم نے ایک وقت کا کھانا مانگا, ہمارے ماں باپ نے وہ 3 وقت کی روٹی کھلائی ہے. ہم اتنا ستاتے تھے, اتنی بچپن میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں اتنا ہوتا تھا, لیکن ہمارے ماں باپ خدمت کرتے تھے. مطلب یہ باپ باہر جا کر ہمارے لیے روٹی کماتا تھا, ماں گھر میں روٹیاں پکا کر ہم کو کھلاتی تھی, ہماری پسند کی غذائیں وہ کھلاتی تھی, بچہ فرمائش کرتا تھا, تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا تھا ماں دوبارہ گرم کر کے دیتی تھی. آج وہی ماں باپ اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے بھی روکھی سوکھی روٹی کو ترس جاتے ہیں. اللہ کی ناراضگی اگر مول لے لی گئی اس طرح, اور پوچھ لیا گا قیامت کے دن, تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کریمہ جو پڑھا گیا, جسے آگے ہے, اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور ایزا دے کر. تو نیت کر لیجئے ان شاء اللہ تعالی یہ احسان کا انداز بھی جاری رکھیں گے, صدقہ و خیرات کا انداز بھی جاری رکھیں گے اور بانٹتے رہیں گے. مدنی چینل کو بھی دے دو یار, آپ کا اپنا چینل ہے, گھر گھر آ کر اب یہ بھی باتیں مدنی چینل ہی بتا رہا ہوں, گھر آ کر داخل ہو کر گھر میں سکھا رہا ہے ہم کو. الحمدللہ مدنی چینل کی باہر ہیں, اب کی یہاں یہ مدنی چینل کا بھی اکاؤنٹ ہو, یہ سارا یہ پٹی چل رہی ہے. ہمارے مجلس والے نے موقع ہاتھ جانے نہیں دیا ہے, میرے کو بھی پرچی آ گئی, آپ اعلان کر دو ہم لوگ پٹی چلا رہے ہیں. تو یہ بھائی یہ بھی اب کون اپنی جیب کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اب یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بانٹنے کا اور انفاق کے سبیل اللہ کا بیان چل رہا ہے, تو ابھی مجھے وہ پرچی مل گئی کہ آپ تھوڑا مدنی چینل کی ترکیب دلا دو. الحمدللہ دیر ہے اسلام بھائی, لیکن ہر شخص یہ سوچ کر دے کہ چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا, میرا نام بھی مدنی چینل میں, مطلب کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے. آپ کو جو اللہ نے توفیق دی ہے کچھ نہ کچھ دیں, اس نیت کے ساتھ مہینے کی رقم جمع کرواتے رہیں کہ یہ میرے ماں باپ کے سارے ثواب کے لیے میں مدنی چینل میں دے رہا ہوں, وہ ہزاروں میں ہو لاکھوں میں ہو, جو اللہ نے آپ کو توفیق دی سینکڑوں میں ہو روپیوں میں. ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہے, تو اکاؤنٹ میں تھوڑی ہوتا کہ اتنے جمع کراؤ گے تو نہیں لیں گے, اتنے جمع کراؤ گے تو لیں گے. اکاؤنٹ نمبر آپ کو دے دیا ہے, آپ جہاں بھی رہتے ہیں جدھر بھی رہتے ہیں ایم سی بی کا اکاؤنٹ ہے, اور ایم سی بی کے اس اکاؤنٹ میں جا کر آپ جب بھی کسی شہر میں کسی گاؤں میں جا کر رقم جمع کرا دے اس اکاؤنٹ میں داخل کر دو. یہ میں ضرور آپ کو مشورہ دوں گا کہ جو رسید آپ کو ملتی ہے بینک سے, وہ رسید ہمارے فیضان مدینہ کا پتہ جو آپ کو بیان کیا جائے اس پہ ضرور بھیج دیجئے, تاکہ کراس چیک ہو جائے, ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ کی اتنی رقم بینک میں جمع ہوئی, تو اسٹیٹمنٹ سے وہ ریکنسائل ہو جائے گا, ٹیلی ہو جاتا ہے اس طرح. تو اب دیکھیں یہ ابھی ترغیب دلا رہے ہیں خرچ کرنے کی, اور خرچ ہو ہی رہا ہے اللہ کا شکر ہے, دعوت اسلامی خرچ کر ہی رہی ہے, اور اللہ توفیق دے آسانیاں فرمائے خرچ ہوتا رہے گا. ایک اتنی پیاری پرچی آ گئی اس دوران, خوشخبری آ گئی, خوشخبری یہ آئی ہے کہ الحمدللہ آج سے پورے ساؤتھ افریقہ میں سیٹلائٹ کے ذریعے مدنی چینل شروع ہو گیا ہے. کتنی پیاری خوشخبری ہے. تو جیسا بھی پچھلے دنوں یو کے اور یورپ میں شروع ہوا, تو اب الحمدللہ ہو سکتا بھی ساؤتھ افریقہ والے دیکھ بھی رہے ہوں, تو ساؤتھ افریقہ والوں کو مبارک ہو کہ الحمدللہ سیٹلائٹ کے ذریعے, نیٹ کے ذریعے تو آپ دیکھتے تھے, آج سے سیٹلائٹ کے ذریعے مدنی چینل اپنی باہر لٹانے کے لیے ساؤتھ افریقہ میں الحمدللہ آ چکا ہے. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر باہر, مدنی چینل سے ہمیں کیوں وارحانہ ہونا پیار. مدنی چینل آیا ہے, مدنی چینل آیا ہے, رحمت گھر گھر لایا ہے, مدنی چینل آیا ہے, مدنی چینل آیا ہے, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر باہر, سنتوں کی لائے گا گھر گھر باہر, مدنی چینل سے ہمیں کیوں مالیگانہ ہونا پیار. مدنی چینل آیا ہے, مدنی چینل آیا ہے, رحمت گھر گھر لایا ہے, مدنی چینل آیا ہے, مدنی چینل آیا ہے. سبحان اللہ, پرچی آئیے, پرچی آئیے, ساؤتھ افریقہ والے دیکھ رہے ہیں, اب دیکھنا بھی ہے اور دکھانا بھی ہے. انشاءاللہ گھر گھر مدنی چینل شروع کر دیں, خوب خوب اس کی برکتیں باہریں مدنی چینل کے ذریعے ملیں گی. مدنی چینل کے ذریعے انشاءاللہ قرآن پاک سیکھیں گے, احادیث مبارکہ کو سمجھیں گے, مدنی چینل کے ذریعے سنتوں بھرا ماحول اپنی زندگی میں, اپنے گھر میں, اپنے محلے میں لائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول جو ساؤتھ افریقہ میں مدنی چینل دیکھ رہے ہیں دیکھیں گے، سب کو برکت عطا فرمائے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں اسلامی بھائیوں کو جنہوں نے کوشش کی اور ساؤتھ افریقہ میں سیٹلائٹ کے ذریعے مدنی چینل کا آغاز کر دیا. اور جو اخراجات آپ نے یہ ہمیں ہوں گے دعا کیجئے کہ وہ اخراجات بھی ہمارے پورے ہو جائیں. ہم کو اشتہار تو دے نہیں رہے، ایڈورٹائزمنٹ کر نہیں رہے. یہی ایک اب کوئی ایسی بنے ٹیم کمیٹی یا مجلس جو بھی اس کا نام دے وہ اشتہار جمع کرے اور یہ کرے تو یہ اب نہیں ہوتا. تو ہم بھی یہ احتیاط مدنی چینل خالی اشتہار والوں کا کہ مدنی چینل تمام عاشقان رسول کا ہے. مدنی چینل ہم سب کا ہے اور ہم سب نے مل کر ہمارے اس مدنی چینل کو چلانا ہے، اس کی برکتیں لینی ہیں الحمدللہ. اب میں وہ کسی کو عطیات اور اس میں نکل گیا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا جیسے کہ بیان چل ہی رہا تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب بھی انہیں اس طرح کی باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مقام پر خرچ کرنے کا مطالبہ فرمایا ہے تو ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اس کام کو میں پایہ تکمیل تک پہنچا دوں ماشاءاللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات عالی کو میں مکمل کروں. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیر روما جو ایک یہودی کا کنواں تھا اور مدینہ منورہ میں اس کے علاوہ اور کوئی کنواں میٹھے پانی کا نہیں تھا، اور وہ یہودی مسلمانوں کو پانی بیچتا تھا اور مہنگا بیچتا تھا، مسلمان اذیت میں آتے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا فرمائی کہ جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں پہ وقف کر دے گا اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 درہم دے کر وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اسی طرح ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی شریف اس کی اصل جو اس وقت بنی تھی اس وقت اصل خرچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، اب چونکہ مسلمان بڑھتے چلے جا رہے تھے. اچھا یہ پیاری بات بتائی کہ وہ مسجد اصل خرچہ انہوں نے دیا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، اس کے بعد پھر اب مسجد چاہتی تھی کہ اس میں وسعت ہو، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مسجد کے قریب قریب جو گھر تھے ان گھروں کو خریدنے کی ترغیب دلائی کہ کوئی یہ گھر خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے اس کو میں جنت میں گھر کی بشارت دے. سبحان اللہ. تو اس سے یہ صدیق حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے تقریباً 20,000 یا 25,000 کے قریب دراہیم میں وہ مکانات خرید کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے اور یوں مسجد میں اور وسعت آ گئی. الحمدللہ. اسی دوران مرقات میں یہ حدیث مبارکہ جہاں پر مشکات میں مذکور ہے تو مرقات میں ایک اور واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ اسی طرح مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ شریف اب تو جیسے ایک مطاف ہے بہت وسیع ہے اور گھر کافی دور دور ہو چکے ہیں، تو پہلے مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ شریف کے قریب قریب بھی گھر ہوا کرتے تھے. تو وہاں پہ مسجد حرام جو تھی اس کی توسیع کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا. تو مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا تو اس کا مکان بیت اللہ شریف اور مسجد حرام کے قریب تھا اور مسجد کی وسعت کے لیے اس کے مکان کی خریداری کا معاملہ طے کرنا تھا. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو ترغیب دلائی کہ اگر تم اپنے اس مکان کو میرے ہاتھوں بیچ دو تو میں تمہیں جنت کا ایک مکان فروخت کروں گا، اس کے بدلے میں جنت کا مکان ملے گا. اب بہرحال وہ شخص مانا نہیں، اب اس کے کوئی معاملات ہوں گے. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ مسجد حرام کے قریب والا مکان خرید لیا جائے اور مسجد میں وسعت پیدا کی جائے. پتہ چلا اب فرمایا نہیں ہے. تو یعنی باقاعدہ صحابہ کے درمیان بھی کوئی ایسا اعلان نہیں ہوا، یہ سب اس شخص سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی تھی لیکن وہ مانا نہیں. تو جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہوا تو آپ مکے پہنچے اور وہاں پہ اس شخص کو راضی کیا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 10,000 دینار دے کر آپ نے وہ مکان خرید لیا. پھر بارگاہ رسالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کر گزارو یا رسول اللہ، مکے مکرمہ میں مسجد حرام کے ساتھ والا مکان آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارادہ تھا وہ میں خرید چکا ہوں، اب آپ نے جو ایک مکان کا وعدہ اس شخص کے ساتھ کیا تھا جنت والا تو کیا اس مکان کے بدلے میں آپ وہ مکان مجھے بیچیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ مکان یعنی خرید کر ان کے لیے جنت میں ایک مکان کا وعدہ فرما لیا۔ صحابہ کرام کو اس نے اعتقاد دیکھے کہ سرکار کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں، آقا وہ مکان آپ ہمیں بیچیں گے جنت کا مکان، تو جو جس مکان کے یہ مالک تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، وہ مکان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، آقا آپ جس مکان کے مالک ہیں وہ مکان آپ مجھے دے دیجیے۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک جنت سمجھتے تھے۔ سل یا ربی، سرکار صلی اللہ اپنے صحابہ مان کیا مانگتا ہے، تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسألوک مرافقتک فی الجنہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ سرکار جس طرح میں یہاں پر آپ کی خدمت میں ہوں، رفاقت میں ہوں، جنت میں بھی آپ کی رفاقت کا آپ سے سوال کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کیسے دوں، فرمایا اوا غیر ذلک، کیا مزید اور کچھ چاہیے؟ تو ان کا کہ یہی کافی ہے مجھے، ہوا دا کا بس یہی کافی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمین کے خزائن کا مالک بنا دیا ہے، کنجیاں اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں میں دے دی ہیں، جس کو چاہیں دیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک جو کنیت ہے ابو القاسم، تو اس کنیت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ کنیت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اپنائی ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل جنت کے مابین تقسیم فرمائیں گے۔ تو حاشیت الطحاوی علی المراقی میں سید احمد طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بیان فرمایا ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کوئی ایسا موقع جس میں سرکار نے خرچ کرنے کا ارادہ کیا ہو کہ اس میں پیسہ چاہیے مسلمانوں کو خرچ کرنا چاہیے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اسی طرح ایک موقع یہ تھا جس کا قرآن پاک میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آیا کہ ایک انصاری صحابی جو غریب تھے ان کے گھر میں برابر میں یہودی کا ایک مکان تھا، اس یہودی کے مکان کا ایک پھلدار درخت کی ایک شاخ اس انصاری صحابی کے گھر میں جھکی ہوئی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ انصاری صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس مکان میں میرے مکان میں ایک شاخ میرے پڑوسی کی آئی ہے، اس شاخ کو میں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو وہ شخص جس کو یہودی کا مسٹیک ہوئی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، تو اس وقت تک اس کا نفاق ظاہر نہیں ہوا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پڑوسی شخص سے کہا کہ تم اپنی یہ شاخ اس انصاری کو بیچ دو، اس کے بدلے میں میں تمہیں جنت کے ایک درخت کا وعدہ فرماتا ہوں۔ لیکن وہ مانا نہیں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے ایک پورا باغ دے کر اس سے وہ درخت خرید لیا، اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس معاملہ پیش ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اور اس شخص کے جس نے باغ وہ شاخ بیچنے سے انکار کیا تھا اس کا نفاق بھی ظاہر ہو گیا۔ تو قرآن پاک میں بھی اس کا بیان موجود ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى۔ ترجمہ کنز الایمان، ان قریب نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے اور اس سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا۔ تو ان تین آیتوں کے اندر سید ذکروں میں یخشا یاد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہے، اور اس سے آگے جو وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، تو یہ اس منافق کے بارے میں نازل ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوب کو برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ ان کی سیرت پر آپ، کیونکہ آپ کی سیرت مزید اور کئی پہلو ہیں، ان کی خلافت کے واقعات ابھی ہم بیان نہیں کر سکے کہ جب یہ خلافت پر آئے اور بڑی مطلب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات سے نوازا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو وہ ان کا بھی بیان بھی نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ کئی اور ان کی سیرت کے پہلو تھے جو یہاں پر ہم بیان نہیں کر سکے, اور اس وقت ہمارا وقت, ہم تھوڑا تجاوز کر گئے اپنے وقت سے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت پر, ان کے سیرت کے ان کے پہلو جو بیان ہوئے اور جو نہیں ہو سکے, اللہ تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی کرامت, ان کی کرامتوں کا بیان ابھی باقی رہ گیا, ان کی عبادت گزاری کا بیان ابھی باقی رہ گیا, ان کی تلاوت قرآن پاک آیا, جبکہ ان کو جس وقت شہید کیا گیا اس وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. اور سنا ہے کہ آج وہ کہیں ہمارے یہاں کسی جگہ کوئی میوزیم ہے کسی ملک کے اندر, قرآن پاک کا وہ نسخہ وہاں موجود ہے. جہاں جسم سے نکلنے والے خون کے قطرات بھی قرآن پاک کی آیت پہ آئے تھے. قرآن پاک کی آیت تھی فسا یکفی کہم اللہ, اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے, اس پہ ان کا خون کا قطرہ گیا. وہ یہ سارے واقعات ہیں, کس طرح ان کی شہادت ہوئی, بڑی مظلومیت کے عالم میں ان کو شہید کیا گیا, بڑی مظلومیت کے عالم میں شہید کیا گیا. ان کی شہادت پر صحابہ کرام والے مردوان کافی مطلب غمزدہ تھے. اس کے پورے واقعات کے, وہ شہادت کے کیسے وہ ماحول بنا, اور اس کے بعد ان کے نماز جنازہ وغیرہ کے متعلق جو بیان تھا, کافی تھی چیزیں لیکن اب بیان کر نہیں سکتے چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے. کبھی کسی اور موقع پر انشاءاللہ تعالی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے جو پہلو رہے گئے ان میں سے بھی چند پہلو کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو خلفائے راشدین, اہل بیت اطہار, اولیاء کاملین, ائمہ مجتہدین سب کی محبتیں اور ان کی برکت عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے ساؤتھ افریقہ کے اسلامی بھائی جو بھی مدنی چینل پر ہیں, تو آپ کا بھی گھنٹوں کا فرق ہے, پتہ نہیں آگے ہے پیچھے ہے, کچھ ہوگا. یو کے یورپ تو پیچھے ہے پانچ گھنٹے کا, ان کا بتائے گا تو انشاءاللہ پتا چل جائے گا کہ ان کے یہاں اس وقت کتنے بجے ہوئے ہوں گے. اگر کوئی بتا دے گا اس وقت ساؤتھ افریقہ میں کتنے بجے ہوئے ہوں گے تو ہمیں پتا چل جائے. تو آگے انشاءاللہ ہمارا یہ مدنی چینل کا یہ جو سلسلہ ہے فیضان اہل بیت, ابھی انشاءاللہ امیر سنت کے کا بھی مطلب بیان و مذاکرے کا سلسلہ رہتا ہے جو ریکارڈیڈ ہے ہمارے پاس, وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو مدنی چینل میں دکھایا جائے گا. آگے بھی مدنی چینل کے سلسلے دیکھتے رہیے, اور اس کی خوب خوب دعوت عام کیجئے. اللہ تعالی آپ سب کو خوب خوب برکت عطا فرمائے. بہت اچھا قدم اٹھایا آپ نے کہ ساؤتھ افریقہ میں سیٹلائٹ کے ذریعے آپ نے مدنی چینل کو آن کروا دیا ہے. اس سے آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے اجتماعات میں, آپ کے قافلوں میں, گھر گھر میں انشاءاللہ خوب خوب بہاریں آپ کو محسوس ہوں گی. اللہ تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کو دنیا نقل کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اہل بیت سے متعلق جو کلام ہم آخر میں سنتے ہیں, وہ کلام کو سنتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی علی محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی. بہاروں پر ہے آ جا گلزار جنت کی سواری آنے والی ہے, شہیدان محبت کی دانے محبت کی گلا کٹوا کے بیڑی کاٹنے آئے ہیں, امت کی گلا کٹوا کے بیڑی کاٹنے آئے امت کی, کوئی تقدیر تو دیکھے اسیران محبت کی, کوئی گا

نکلے مصطفیٰ کو مظلوموں بے خطا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو یزیدی لشکر کیسا ظالم تھا کہ ننے علی اصغر چھ ماہ کے علی اصغر تھے پانی کے بجائے تیر دے دیا اور امام علی مقام امام عرش مقام امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر پر کروڑوں سلام کہ ان کے گود میں ان کے ہاتھوں میں ان کا ننا علی اصغر تیر کھا کر دم توڑ رہا ہے. کتنی کیا اہل بیت پر کروڑوں سلام ہو, امام حسین پر کروڑوں سلام ہو, علی اصغر کی شہادت پہ کروڑوں سلام ہو, یزید پلید کے لشکر نے جو ظلم ڈھائے. سلام مجھ سے رکھو ایمان میں سجے و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بٹس ٹائم بھائیو نیت کر لیجئے, ایک بار پھر اپنی عزم کا پختہ اظہار کیجئے, غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. چل ان شاء اللہ تعالی 8 بجے فیضان اہل بیت کے سلسلے میں ہمارے اسلام حاضر ہوں گے, اس کے نشر مقرر کے سلسلے آپ کو مدنی چینل پر دکھا دیے جائیں گے انشاءاللہ. کچھ ہی دیر کے بعد امیل سنت کی بھی زیارت کیجئے گا, جو ہمارے ریکارڈیڈ سلسلے ہیں اس میں ان کے مدنی پھول سمیٹیں گے. اللہ تعالی ہمیں دنیا آخرت کی برکت عطا فرمائے, آمین. بجائے نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا على الحبيب کی خوشبو پھیلائی ہے, پھیلائی ہے, دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے, دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلطان کربلا سید الشہداء امام علی مقام امام عرش مقام امام حمام امام تشنا کام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرا پا کرامت, حتیٰ کہ آپ کی ولادت با سعادت بھی با کرامت ہے. چنانچہ حضرت سیدی عارف باللہ نور الدین عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی شواہد النبوہ میں فرماتے ہیں, سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 4 شعبان المعظم سینے 4 ہجری کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں منگل کے روز ہوئی. منقول ہے کہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت حمل 6 ماہ ہے. حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہ رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہوئی ہو. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار سے انوار نکلتے اور قرب و جوار ضیابار یعنی اطراف میں روشنی ہی روشنی ہو جاتی. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبہ پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان بارگاہ رسالت میں کیا خوب عرض کر رہے ہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا. حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت سیدنا ابن مطیع علیہ رحمت اللہ البدیع سے ملاقات ہوئی. انہوں نے عرض کی, یا امام میرے کنویں میں پانی بہت ہی کم ہے, برائے کرم دعائے برکت سے نواز دیجیے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب فرمایا. جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے پانی اپنا مبارک منہ لگا کر نوش کیا, پھر ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی کافی بڑھ گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا. تو جس کی یہ شان ہو اس پر پانی کون بند کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم یہ وہ باکرامت ہستی تھے کہ اگر نہر فرات کو اشارہ کرتے خدا آپ کے قدموں میں آ جاتا. مولانا حسن اللہ خان علیہ رحمت المنان فرما رہے ہیں, باغ جنت کے ہیں بہرے مدرہ خانے اہل بیت, باغ جنت کے تم کو مزدہ نار کا او دشمنان اہل بیت. تو جو مدح خان اہل بیت ہیں, جو غلامان اہل بیت ہیں, جو فنا خان اہل بیت ہیں, جو گدایان اہل بیت ہیں, ان کے لیے جنت کے باغات ہیں, اور جو دشمن اہل بیت ہیں ان کے لیے جہنم شعلہ زن ہے. مدنی چینل کے ناظرین, اس سنتوں بھرے بیان کی وی سی ڈی اور آڈیو کیسٹ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاپ سے حاصل کیجیے, خود بھی دیکھیے اور دوسروں کو پیش کر کے ثواب کا عظیم خزانہ کمائیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو, جانا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 114 صفحات پر مشتمل کتاب گھریلو علاج صفحہ 70 پر ہے. فرمان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ, اگر نفس کی حرص کا علاج ہو جائے تو کئی ظاہری باطنی امراض خود ہی ختم ہو جائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 217 صفحات پر مشتمل کتاب اللہ والوں کی باتیں جلد اول صفحہ 132 پر ہے. امیر المؤمنین

کر یا خدا اس علی کا واسطہ دیتا ہوں جو ہے تیرا شیر یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہمارے درمیان پاکستان کے مایا ناز بولر عبدالقادر موجود ہیں اور یہ اس وقت الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہیں تو آئیے آج ان سے ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے مدنی چینل میں کیا دیکھا اور مدنی چینل میں انہوں نے کیا پایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا خوبصورت ایک اضافہ ہے ایک اسلامی چینل کے حوالے سے, اور اس کے اندر الیاس قادری صاحب کو جب دیکھا ٹیلی ویژن کے اوپر تو مطلب مجھے بہت اچھا لگا. میں ویسے ہی زندگی کے اندر ان لوگوں سے بہت ڈرتا ہوں, بہت خوف زدہ رہتا ہوں جو عاجز لوگ ہوتے ہیں, اور پھر اتنی بڑی ہستی جب آپ کو نظر آئے کہ وہ اتنی عاجزی ان کے اندر کہ ان کو میں نے دیکھا کہ وہ عام بندوں کی طرح آ کر, اور میں نے پورا رمضان شریف اور میں ان کو اسپیشلی دیکھتا تھا, اور جو خوبصورت ادائیں تو رب نے ان کو بہت عطا کی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو میں آپ کو بتاؤں جو مجھے انتہا سے زیادہ پسند ان کی یہ عاجزی سے بھری ہوئی ان کی آواز میں, ان کی آنکھوں میں, ان کے بیٹھنے اٹھنے میں, اور اللہ کرے کہ یا پروردگار ہماری ساری قوم کو الیاس قادری صاحب جیسا بنا دے, ان کے نقش قدم پر چلا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ جو ہیں وہ نہ کبھی دنیا میں ہاریں گے نہ کبھی آخرت میں ہاریں گے. میرے پاس تو شاید الفاظ جو ہے وہ مدنی چینل کے لیے بھی کم ہیں اور الیاس قادری صاحب کے لیے تو یقیناً کم ہیں. تو میں آخر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میری بڑی خوش نصیبی ہے, میں زندگی میں خوش نصیب پیدا ہوا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں. میں اس لیے خوش نصیب ہوں کہ میرے پاک پروردگار نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا, اور جب اس امت میں سے مجھے پیدا کیا تو پھر آگے اتنے خوبصورت لوگوں سے میری ملاقات ہوگی. آج میری الیاس قادری صاحب سے میں ان کا دیدار کر لوں گا, یہ میری خوش نصیبی نہیں ہے تو کیا ہے. تو میں تو اس دعا کے ساتھ ہی کہ یا اللہ یہ اپنا تبلیغ کا جو یہ سلسلہ ہے, یا اللہ یہ روزے قیامت تک بننا ہو اور ہمیں بھی ہدایت دے, ہم بھی یا اللہ جو آپ کی رضا ہے اور آپ کی چاہت ہے یا اللہ ہمیں ویسا کر دے. مدنی چینل پہ ایک سلسلہ ہے, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ سر یہ ایک ایسی زبردست بات ہے کیونکہ نادانستگی اور دانستگی دونوں صورتوں میں اس کو دیکھا جا رہا ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو شاید دلی طور پہ غیبت کرنا نہیں چاہتے لیکن ان سے ہو رہی ہے, کچھ لوگ ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں. یہ تو آپ لوگوں کا ایسا خوبصورت سلوگن ہے, یا اللہ اس کو قبول فرما, یا اللہ ہمیں غیبت سے روزے قیامت تک بچا لے. تو یا پروردگار ہمیں بھی اس طرف لگا دے جس طرف الیاس قادری صاحب لگے ہوئے ہیں. الیاس قادری صاحب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ نظر بھی دے کہ روزے قیامت میرے جیسے گناہگار کو جب لے جایا جائے گا تو اللہ کرے کہ وہ ہم سب کو وہاں پہ بھی محبت. ماشاءاللہ آپ فیضان مدینہ تشریف لائے اور فیضان مدینہ میں آپ نے نماز ادا کی اور یہاں پر قرآن پاک کی تلاوت میں بھی شرکت ہوئی, درس میں بھی شرکت ہوئی, یہ بتائیں کہ آپ کو فیضان مدینہ آنا کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا کیونکہ مجھے تو یہاں پہ آ کے دو چیزیں میرے ذہن میں انسٹنٹلی آئیں. جو ایک تو اس میں جو سما مجھے لگا وہ مجھے مکہ مدینے والا وہ والا کہ اپنا جب میں ادھر گیا تھا تو مطلب میں نے ادھر یہ اس طرح کی رونقیں دیکھی, اور دوسرا مجھے پاکستان کا اگر میں اس کو لوں تو مجھے ایسے لگا جیسے رمضان شریف چل رہا ہے. تو مطلب دونوں کا اپنی جگہ پہ بڑا درجہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ کیونکہ جتنے بھی عاشق رسول ہیں ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے ان کا وہ پھر ہر چیز کو نقل کرنے کی کوشش کرتے, وہ ایسا پیار کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو میں جب انٹر ہوا تو وہ مدینہ میں بھی اسی طرح شاپس ہوتی ہیں اور اسی طرح کا ایک بازار ہوتا ہے. تو علی آس قادری صاحب سبحان اللہ, میں بتا رہا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہے, بٹ انہوں نے یہ جتنا خوبصورت یہ میلہ لگایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو روز قیامت تک آباد رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور ان سے یہ فیض جاری رہے پوری دنیا کو. الحمدللہ آپ نے جیسے بتایا کہ آپ مدنی چینل کو دیکھتے ہیں اور آپ نے امیر اہل سنت کو بھی مدنی چینل پر دیکھا, تو آپ یہ بتائیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتم عالیہ کی وہ کون سی ادا ہے جس نے آپ کو اٹریکٹ کیا ہے, کیونکہ آپ نے بھی دنیا دیکھی ہوئی ہے, آپ نے بھی لوگوں سے ملاقات کی ہوئی ہے, آخر امیر اہل سنت دامت برکاتم عالیہ میں وہ کون سی ایسی آپ نے چیز دیکھی کہ آج آپ ان سے ملاقات کے لیے آئے ہیں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ جو عاجزی کا پیمانہ میں نے ان کے اندر دیکھا. میرے والد صاحب حافظ قرآن تھے اور میں نے اپنے والد صاحب کے بعد بڑی دیر کے بعد میں نے اوریجنلٹی ماڈیسٹی اگر دیکھی, اوریجنل ماڈیسٹی, تو وہ میں نے الیاس قادری صاحب کے اندر دیکھی کہ کسی جگہ پہ بھی ان کا کوئی اینگل ایسا مجھے نہیں نظر آیا کہ میں اس کے اندر کوئی شک و شبہات کی گنجائش لے کے آ سکوں. ورنہ اس شیطانی دور میں یہ شیطان ایسا بدبخت ہے کہ یہ انسان کے اندر وسوسے ڈالنے سے باز آتا ہی نہیں ہے, لیکن الیاس قادری صاحب کی ایک ایک ادا, ان کا بیٹھنا, ان کا گفتگو کرنا اور گھل مل کے ایسے کہ جیسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کون باس ہے, سبحان اللہ. جو سب سے بڑی ادا جو مجھے یہ کہ اگر کوئی تیسرا جو نہیں پہچانتے ان کو تو وہ یہ گیس نہیں کر سکتا کہ ان سب میں باس کون ہے اور یہ سب اس سے بڑی ادا کیا ہو سکتی ہے کہ انسان جو ہے اور جب وہ اس رتبے پہ پہنچ جاتا ہے کوئی انسان تو پھر وہ مثال ہی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مثالی بنایا ہے اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. پھر ان کے سمجھانے کا جو طریقہ ہے وہ بڑا واضح ہے, وہ بڑا اوپن ہے, وہ ہیزیٹیٹ نہیں کرتے. جب کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اس کی جڑ تک بات کرتے ہیں جو کہ جو شریعت کہتی ہے اس کے حساب سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان جیسے بزرگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے رہے. تو میں نے آج پاکستان کے ان لوگوں کے لیے اور اس پاکستان کے لیے جو اسلام کی غرض سے بنا تھا, تو اس کے لیے الیاس قادری صاحب سے دل کی گہرائیوں سے التجا کروں گا, گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس کے لیے دعا کریں. اور آپ جتنے بھی لوگ ہیں, آپ بڑے خوبصورت لوگ ہیں, آپ بہت اونچے لوگ ہیں, میں آپ سب کا بہت فین ہوں, دل کی گہرائیوں سے آپ لوگوں کو چاہتا ہوں, آپ لوگوں کی قدر کرتا ہوں. آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش کروں گا, التجا کروں گا. ماشاءاللہ آپ کی بڑی پیاری گفتگو ہے. یہ بتائیں آپ مرید کس سے ہیں؟ سر میں بلائنڈلی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کو اپنا پیر مانتا ہوں. ماشاءاللہ آپ کے بارے میں پتا چلا تھا 12 سال پہلے 15 سال پہلے آپ نے امیر اہل سنت سے مرکز الاولیاء لاہور میں ملاقات کی تھی اور آپ نے مجھے اپنی ملاقات میں بتایا تھا کہ ایک لیٹر بھی انہوں نے آپ کو دیا تھا اور آپ نے اس وقت امیر اہل سنت کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. میری ملاقات لاہور میں ان سے ہوئی تھی, پھر ان کا لیٹر بھی ایک مجھے آیا تھا, وہ میرے پاس ابھی بھی پڑا ہے. ماشاءاللہ مدنی چینل کے حوالے سے اپنے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں کہ دعوت اسلامی اس وقت ماشاءاللہ دنیا کے 70 سے زائد ممالک میں کام کر رہی ہے, گونگے بہروں میں کام ہو رہا ہے, جیل خانہ جات میں کام ہو رہا ہے, مختلف شعبہ جات میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے اور بالخصوص آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان نسل اس کی طرف مائل ہو رہی ہے. تو آپ مدنی چینل دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں امیر اہل سنت کے حوالے سے, دعوت اسلامی کے حوالے سے, دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سنتوں کی تربیت کے سفر کرتے ہیں جس میں الحمدللہ فرائض علوم سیکھنے کا موقع ملتا ہے, عبادت پر قوت پانے کا موقع ملتا ہے, تو اس پہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ بہت چھوٹا آدمی ہوں, پیغام تو نہیں دے سکتا ہوں, کچھ اپنی زندگی کی پریکٹیکل سوچ کو رکھ سکتا ہوں ان بزرگوں کے سامنے. ان خاص طور پہ یہ میں بچوں کے لیے زیادہ بات کروں گا, جو اپ کمنگ ینگسٹر ہیں, جو کمنگ جنریشن ہے ہماری, ان کے لیے بات کر سکتا ہوں کہ ایک تو نماز کبھی نہ چھوڑیں اور اپنی فرض کی جو ہے اس میں کوتاہی نہ کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں, قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور ماں باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کریں. مدنی چینل ضرور ہر مسلمان گھرانے کو چاہیے کہ وہ مدنی چینل ضرور دیکھے. اس میں ان کو پروفٹ تو ہے, لاس کوئی نہیں ہے. یہ ایک ایسی اسکیم کا نام مدنی چینل ہے کہ جس میں پروفٹی پروفٹی پروفٹی پروفٹ, وہ بھی مطلب میرا خیال ہے کہ ایک ایکسٹرا انٹرسٹ کے ساتھ, کہ جس نے دیکھ لیا اور اس کو ذرا سی بھی سمجھ لگ گئی تو یہ پروفٹ کے اوپر پروفٹ کیا ہے کہ ان کو جب آخرت میں جنت ملنی تو کتنے پروفٹوں کے بعد وہ ایکسٹرا انٹرسٹ لگے رب نے ان کو وہ جنت دے دینی ہے. اور جو غافل ہیں اگر وہ اس میں وہ اس کو نہیں دیکھتے ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں اور باقیہ جتنے بھی چینل ہیں اگر وہ اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو وہ جب مدنی چینل کو انشاءاللہ دیکھنا شروع کر دیں گے تو میرے رب اپنی رحمت سے اپنی مہربانی سے ان کے دل میں وہ ایسی اپنی محبت ڈال دیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دیں گے, الیاس قادری صاحب کی محبت ڈال دیں گے کہ وہ ان کو ضرور دیکھیں گے. اور یہ بات بڑی پکی ہے کہ اس کو دیکھنے سے فائدے تو ہزاروں ہو سکتے ہیں, نقصان کوئی نہیں ہے. ماشاءاللہ مرحبا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی چینل پابندی سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. غیبت کی تباہ کاریاں, یہ ایک بڑی زبردست ایک کتاب ہے جو الیاس قادری صاحب نے خود لکھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مدنی چینل نے جو اس گزرے ہوئے رمضان شریف سے یہ چینل آن ہوا ہے, یہ مسلمانوں کی ڈریمز کی طرح یہ ایک چینل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس سے بڑا فائدہ لینا چاہیے, پوری دنیا کو فائدہ لینا چاہیے. تو جیسے یہ کتاب ہے کہ غیبت کی تباہ کاریاں, تو غیبت کی تباہ کاریاں جو ہیں یہ اگر انشاءاللہ آپ لوگوں نے یہ کتاب پڑھ لی تو مجھے اپنے پروردگار سے بڑی امید ہے کہ آپ پھر دوبارہ یہ غیبت اور چغلی وغیرہ اور یہ چیزوں سے پرہیز کریں گے. اور اس کے لیے میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچائے اور میں آپ سب دنیا کے لوگوں کے لیے خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ روزے قیامت تک ہمیں غیبت سے بچائیں. میں چھوٹا سا اس کے حوالے سے یہ پڑھ بھی دیتا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ غیبت ایمان کے لیے نقصان دہ ہے. تو یہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت اور چغلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہے جس طرح چرواہا درخت کو کاٹ دیتا ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ غیبت کے بارے میں جو میں نے سنا وہ یہ بھی ہے کہ جو کوئی غیبت کرتا ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. تو اب آپ ذرا یہ جو میں نے پڑھ کے سنایا ہے اور ایک یہ جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے یا یہ قرآن پاک سے یا کسی بزرگ سے میں نے جو سنا تھا میں نے آپ کو سنایا ہے. جی یہ ایک اور کتاب ہے, یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب ہیں جو کہ علم کی کمی کی وجہ سے ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جب گفتگو کرتے ہیں تو ہم جیسے پاک پروردگار جو ادبیہ نام ہے جو ادب تو وہ ایک ایسا پیمانہ ہے کہ میں ہمیشہ گم رہتا ہوں کہ یا اللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس ادب کے ساتھ پکاروں, یا اللہ میں پروردگار کو پاک پروردگار کو کس طرح پکاروں. تو اس میں بھی ہم کئی مرتبہ کوتاہیاں کر جاتے ہیں کہ جیسے کچھ لفظ استعمال کر جاتے ہیں اوپر والا یہ وہ اس طریقے کے ساتھ ہم نے کچھ اس میں ٹوسٹ دیے ہوئے ہیں. تو شاید اس طرح کی باتوں کو ڈیفائن کرنے کے لیے تو یہ الیاس قادری صاحب کی ایک اور کاوش ہے, ایک اور محنت ہے, ایک اور سوچ ہے جو کہ ان کے دل کے اندر یہ ایک ہی بات ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ہم سب مسلمان ہیں وہ صراط المستقیم پر چلے اور ہم چھوٹی چھوٹی غلطی بھی نہ کریں, ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں. شاید وہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اس لیے انہوں نے ان چھوٹی چھوٹی اس کا ہیڈ لائن دیکھیے کہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, یعنی جو بھی ہم کوئی ایسے لفظ بول جاتے ہیں جو ہمیں نہیں بولنے چاہیے, کوئی ایسے کہ جس میں کوئی گستاخی جھلکتی ہو, تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں شاید اس میں کور کرنے کے لیے الیاس قادری صاحب نے یہ دو کتابیں بڑی زبردست کتابیں ہیں، ان کو ضرور پڑھیے گا، اور ان کو منگوانے کے لیے میں ایک مرتبہ آخر میں پھر اس کا میں پتہ پڑھ دیتا ہوں کہ یہ ہے فیضان مدینہ، محلہ سودا گران، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ اور اگر آپ فون پہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو 4126999، اور ایک اور نمبر ہے 4924931389، یہ 93 تک لائنز ہیں، اور اگر آپ فیکس کرنا چاہیں 4128 58، یہ اور اس کا کراچی کے لیے کوڈ جو ہے وہ 021 ہے۔ تو آپ سب کو ویلکم کیا جائے گا، اور ان کتابوں سے آپ فائدہ لیں، اور آپ حضرت کے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی کریں، یہاں پہ حاضرین مجلس کے لیے بھی کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی دعا کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ کتنے دن میں یہ کتاب پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں جی، اللہ کرے کہ یہ کتاب جو ہے جو ریگولر پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 10-15 دن میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ میں اسے ایک مہینے میں ضرور پڑھنے کی کوشش کروں گا، تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میرے لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ میرا بھرم رکھیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور دنیا میں ہمیں اچھے عمل کرنے چاہیے، ہمیں لوگوں کے کام آنا چاہیے، اور ہمیں ہم سب کو الیاس قادری صاحب کے لیے تہ دل سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، اور ان کا سایہ پاکستان کے اوپر اور ساری دنیا کے اوپر رہے، اور ان سے فیض اسی طرح ملتا رہے جیسے سمندروں سے پانی ملتا ہے۔ اور روزے قیامت بھی یا اللہ کہ الیاس قادری صاحب جو ہیں ان کی نگاہ ایسی رہے کہ ہم گناہ گار کہیں پہ نظر دور کہیں پہ جا رہے ہوں، ہمیں کھینچا تانی ہو رہی ہو، یا اللہ وہاں پہ بھی الیاس قادری صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارا ہاتھ تھام لیں، ہمیں پکڑ لیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ جزاک اللہ۔ اسلام